प्यार का बीमार हूँ, क्या अर्ज करूँ मैं तेरे प्यार का बीमार हूँ, क्या अर्ज करूँ तेरा आशिक हूँ गुनहगार हूँ, क्या अर्ज करूँ मैं तेरे प्यार का बीमार हूँ, क्या अर्ज करूँ। मुझको पहचान लो मैं हूँ तेरा रसिया जोगी, मुझको पहचान लो मैं हूँ तेरा रसिया जोगी, अपने जोगी पे इनायत की नजर कब होगी, तेरा बंदा हूँ तेरा बंदा हूँ तेरा बंदा बनता हूँ खताबार हूँ, क्या अर्ज करूँ मैं तेरे प्यार का बीमार हूँ, क्या अर्ज करूँ। लेके अरमान मेरे जान मैं आ पहुँचा हूँ, लेके अरमान मेरे जान मैं आ पहुँचा हूँ, तेरी खातिर तो मैं जापान भी आ पहुँचाऊ हूँ, तेरा मितवा हूँ तेरा मितवा हूँ तेरा मितवा तलबगार हूँ, क्या अर्ज करूँ मैं तेरे प्यार का बीमार हूँ, क्या अर्ज करूँ। तेरे दिल मेरा डूबा ही चला जाता है, बिन तेरे दिल मेरा डूबा ही चला जाता है, चाहे बदनाम सही तेरा तो कहलाता है, मैं तो रुसवा सरे बाजार हूँ, क्या अर्ज करूँ मैं तेरे प्यार का बीमार हूँ, क्या अर्ज करूँ तेरा आशिक हूँ गुनहगार हूँ, क्या अर्ज करूँ मैं तेरे प्यार का बीमार हूँ, क्या अर्ज करूँ। दिल से दिल मिल गया मुझसे कैसी ये हया, कह दो कि तुम हो मेरी वरना, जीना नहीं मुझे है मरना, से नहीं कदमों से नहीं मोहब्बत से चलती है दुनिया, सांसों से नहीं कदमों से नहीं मोहब्बत से चलती है दुनिया। कोयल सी तेरी बोली कुकु कुकु कुकु, सूरत है कितनी भोली कुकु कुकु कुकु कुकु नैन तेरे गजरारे होठ तेरे अंगारे तुझे देख के दिल मेरा खोने लगा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरा करूँ तेरा करूँ दिन गिन गिन के इंतजार आ जा सनम भाई कसम क्या होती है कसम वो होती है जो तोड़ी ना जाए बिछोड़ा ना पाए कसम क्या होती है कसम वो होती है जो तोड़ी ना जाए बिछोड़ा ना पाए यार बिछड़ने लगते हैं तो रब की आंख भी रोती है